أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سوري آياتنا كي قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. داوم بيان دا رجل مؤمن دي چه قوم تا ترغیب ورکی بیان و تکی چه قوم زما خبر اومنی زرت سملار خیم. یو طرف تا فرعون ولاړ دے اوغم قوم تا وی آیت نمبر 29 وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون قوم تا وی ما پس راشه زرت سملار خیم. دلتا رجل مومن ولاړ دے قوم تا وی یا قوم اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد. د دنیا قانونم عجیبه دے ظالمم زان تا مظلوم وی او مظلوم خواسم مظلوم دے. باطل پرس زان تا پا سملار باندی وی او حق پرس خواسم پا سملار دے. فرعون وی ما پا سرانش زرت سملار خیم زان تا پا حق وی. رجل مومن چې په حق دی غم وی ما پسې راشه زرت سملار خیم. دا دنیا ده او دا د دنیا خبرې اترې دي. د واقعي نور ایسه ذکر کوي الله رب العزت فرمایي وقال الذي آمنا یا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. اوے دیا غا سڑی آمنا چی مانی روڑیو مراتنا رجل مومن سوی یا قوم قوم زما اتبعونی تابداریو کے زما زما خبرو منے زما پا طریق باندی روان شیم. اهدکم سبیل الرشاد او بخی متاسو تا لار برابرا ما بسران شیز بتاسو تا سم لار اخیم برابر لار بوخیم. یا قومی قوم زما انما هذه الحیات الدنیا یقنن دا جند دنیا متاعن سکدا. تاسو د دنیا سره زړه لګولې دی مینو محبت هم د دنیا سره شروع کړی دی حالانکه د دنیا څه حیثیت دی. دنیا خو متا ده. متا ویلې کېږي سکیتا او په سکه باندې څوک نه مړېږي. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ او یقیناً آخرت اغدِ کور دا اسیدو دنیا دا خو دا ضرورت یو مقام دے دا خو عارضی یو ٹکان دا عارضی یو پڑاو دے نور اصل جند او اصل مقام او اصل زید اسیدو خو آخرت تے من عمل سیئتا حق چانچی عمل اکڑو بد ترغیب عمال صالحتا کنیک عمل دیو کو فائدہ دی دخبل زان او کبد عمل دیو کو نتاوان و نقصان دی دخبل زان من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها اگا چانچی عمل اکڑو بد فلا یجزا الا مثلها نو بدل بنشی ورکولے مگر پشان د دی بدے کچا یو بدی اکڑا یو بد عمل اکڑو نو اللہ ویدتا در د دی بدے سزا بورکولے شی ومن عمل صالحن وغچا چی عمل اکڑو نیک من ذکرن کسڑے او انسا یا کزنانوا وهو مؤمن او شرط دا دے چی دیو موحد فولائکا یدخلون الجنہ ندا کسان دنکی گی بدوی جنتا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کولیشی بدے کی بغیر حساب بی سابا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ چاچی عمل اکڑو نیک کسڑیو او کخزوا کسڑی نیک عملو کو کخز نیک عملو کو و شرط پا کسو وہو مؤمنون شرط دادے چھ دیو موحد عقیدے را توحید وا اس کا عقیدے را توحید نوا عقیدہ کے شرکو یا ساتا دا عمل دل اس فائدہ نور کئی فجعلناہو حبا ام منصورا دا عمل اسرے دا حبا ام منصورا دے غبار نستے شوے دے اس فائدہ بور نکی دا عمل سبب الٹا اگر زیدو دا خسران او دا تاوان قرآن وی اولائکا حبتوت عمالو ہو دا کسان برباد دی اغا نیک عمل دا دوی نو که نیک عمل دیوکڑو خو خب بدلا بومومی او که بد عمل دیوکڑو نو بد بدلا سزا بومومی فولائکا یدخلون الجنتا نو دا کسان دنکی گی بدوی جنتا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کولیش دوی تا بدی جنت کے بغیر حساب بی سابا بی سابا برزق بور کولیشی اس حساب و کتاب بوسرنی ویا قوم قوم زما مالی ادوکم صدی ما لرا چرا بلم تاسو لرا الن نجات پترف دخلاسی باندی و تدعوننی الن نار اور آبلے تاسو مادرہ الناری پترب دا جاننم باندے اے قوم زما زچی دا کم ترد تا تاسو تا دعوت درکوم نو پدی کس تاسو نجات تے زم نجات ترب ترابلم او تاسو ما کم ترب ترابلے جہنم تا میرا بلے تاسو ما توائے چن دا خپل خبر پریدا او زمونگ تابداریو کا نو کس تاسو تابداری میں اکھڑا ندا کو جہنم تا تک دے نو سترگی پڑی دل دی و جہنم تا غرزی دل دی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی او یو خل کو بتاسو سچل شوئے رے زم پا زور باندی را نیسمو دا اور نم بچکوم دا جہنم نم بچکوم او تاسو مانا پا زور زان خلاسوے او جہنم تا ورٹوب کوے دا پتاسو سچلو شو تدعوننی لأکفر باللہ رابلے مال را دے دا پارانچ انکار اکم پیو والی دا اللہ باندے وہ شرک بھی ہی اوی صدار جوڑ کم دا اللہ سرام ما لیس لی به علم اغا چی نشتره ما لر پا غیبانی سپوا ما سر دلیل او پو نشتا استاز و قبر او منما پلانکی صدار دی دا اللو دنگری صدار دی دای دا برخی خواندان دی و دیلی سور کردی دا تا سر سر دلیل لی پا دی خبر وانا ادوکم الالعزیز الغفار او زو را بلم تاسو لرا پا طرف دا غالب او بخون کی ذات غافر الزنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول خبرو مغیط بوزا لا جرم هیچ شک نشتا انما تدوننی الیه چی یقینا تاسو را بل ما لرا الیه اغیطا لیس له دعوت فی الدنیا لا جرم هیچ شک نشتا انما تدعوننی چی یقینا تاسو را بل ما لرا الیه اغیطا لیس له دعوت چنشتره اغلرا بلن ولاڑ پا دلائلو باندے نشتره اغلرا بلن ولاڑ پا دلائلو باندے بلن پی جنے رامدت شی نشتره اغلرا بلن ولاڑ پا دلائلو باندے فی دنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ او نا پا آخرت کی دات چی ماتا دا کم طرف تا دعوت را کے چراش دا اللہ نا سیوا بل تمرا مدد چی او آیا نا دات چی ماتا دعوت را کے نا دا دوی پا دیرا بلن باندی سا دلیل شتا دنیا و آخرت کی پی سا دلیل شتا اس دلیل پہ نشتا کم زی اللہ ویلی چی یا علی مدد وائے کم زی اللہ ویلی چی یا رسول اللہ مدد وائے اللہ ویلی چی کم زی پہ دلیل شتا دلیل کوینو قلحاتو برحانکم ان کنتم صادقین کریختی نئے گو خپل دلیل پیش کا کنا وانا مردنا الاللہ او یقینا واپسی زمونگا اللہ تدا اللہ تم واپسی دن والتا بتا پوس کئی چه تا سر پا دی خبر سدلیلو چه تا دا خبر کھڑی وا وان المصرفین و مصاب النار او یقینن مشرکان یا یقینن زیادے کونکی امدیل جاننم یان فستذکرون ما قول لکم زردے چی یاد بکیتا سواغس قول لکم چی وے مزتا استا اس خوی نمنے خو جستر کی دی پٹیشن زما دا خبر بر تبیا یاد شی وفوزو امری الاللہ او حوالکم کار خپل الاللہ اللہ تا ما بیان اکڑو او زدا خپل بیان چا تا والکم اللہ تا والکم دیتا ہی جز وی خوا دانو جی زخو دیر تکڑا سڑیم نا وفوزو امری الاللہ او حوالکو ما کار زما الاللہ اللہ تا ان اللہ بصیرم بالعباد یقیناً اللہ لدن کے لئے بخفل بندگان و بندی فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو نو بچ کرو دلرا اللہ دبدو دا غسنا مکرو چی دوی تدبیر کرو اگوی تدبیر اکر دب خلاف کی اللہ وی ما بچ کو وحاق بآل فرعون او نازل شو بفرعون یانو باندی سوء العذاب بد عذاب اگر بد عذاب سو چه دریاب کی اللہ تباہ کڑل غر کے کڑل النارو یورزون علیہا اور پیش کولیشی بدوی باندی غدو ان سبا وعشی انو بیگا اللہ وی اور پی سبا و بیگا پیش کولیشی لا جہنم قیامت خو لارا غلے نہ دے قیامت لارا غلے نہ دے نہ دے سو مطلب شو یا سات دے نہ مراد عذاب قبر دے خان ستی مراد دی عذاب قبر تے مراد دے چھے با قبر کے پہ اور پیش کولے شی سہر و ماخام سہر و ماخام یعنی ہر وقت سہر و ماخام یعنی ہر وقت ہر ٹیم اور پہ پیش کولے شی و صداور کولے شی نو بدن نہیں چرتے جی بدن خو په اوبو کې لاړو، دغه رنګه میانو خوړو، مارغانو خوړو، اوس دا اور پیش کولې بس شي په روح باندې. او روح چرته پروت دی؟ سی جین کې پروت دی، د جهنم په یو ټوکړه کې. او الله قادر دی چې د روح دا تکلیف د بدن هغه ذرې ذرې ته ورسوي. الله قادر دی که نه دی قادر؟ نو مراد عذاب قبر خان تقریبا د اولس و اتلس و آیاتونو د قرآن نه عذاب قبر ثابتیږي. انارو یو رزونا علیها، اور پیش کولے بش اور پیش کولے شی بدوی باندی، غدوان سبا واشیانو بیگا، و یوما تقوم الساعة، او پاغ ورد باندی چوبا دیگی قیامت. پامن دے قیامت خبر روز تو ذکر کئی خدا دا قبر خبر دا. و یوما تقوم الساعة، او پاغ ورد باندی چوبا دیگی قیامت، یعنی قائم بشی قیامت. او بولے شیوتا ادخلو آل فرعون شد العذاب، دن کے فرعونیان سخت عذاب تا. او دغه سخت عذاب د سره بیا هغه بیا جهنم دی. و ایز یتحاجون فی النار، او یاد کا چې جګړه بکی دوی فی النار پور کې. الله وی دا جهنمیان به جهنم کې جګړه کوي. فیقول الضعفاء للذین استکبروا، نو بویا کمزوری للذین کسانو تا استکبرو چاغیو معتبر سوکو کمزور نمراد اغا مریدان، او استکبرو نمراد اغا پیران. حکم ناکار خا، ناکار مریدان او ناکار پیران. فیقولو الضعفاء للذین استکبرو، نو بویا کمزوری للذین کسانو تا استکبرو چاغیو معتبر. انا كنا لكم تبعا، يقينا امغا استاسو د انا كنا لكم تبعا، يقينا امغا تاسو بسروان، مون تاسو بسروان استاسو تابدارو. دنیا کې هم دې استاسو خبره منلې ده. تاسو ویل شپدن مونږ هم ویل شپدا، تاسو ویل ورځدن مونږ هم ویل ورځدا. فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، آیا یہ تاسو لری کون کی زمنگنا نصیب من النار د سہی سے دورنا، ننجی سا زابرا نکمولے شیو کنا. دکہ دنیا کی منگستا ستا بیداری کڑی وا، او دیر لوی لوی دوزی دیم دنیا کی ویشتے، زبا داو کما زبا داو کما، نن سا کولے شیو کنا شکولے. نگورا پیران بسوئی، قال اللذین استکبرو، او بویا کسان استکبرو چاگوی موتبر. دیکھوئی زبا پوری سرات با نمستار پارا تیرے گا مو، پتل دا میزان کے ومستار پارا ناستے مو. دا بھئی او آغا بھئی ایو پیر سے بنو آغا مرید سے تیل ہوئی پا پوری سرات بستار پارا زد تیرے گا، اولا کد بجلے دا شرک با پی تیرے گا. آغا تیل خجی چی دا تپا ما دمرا میں ربانے نوی رازز ما دا شولی و پٹے دے اغس تا لدر کوم راشه چوخیم دتا شولی پی جنه کنه روجی چاول روانی کو زان سرا در شولی پدی پدی که هر و خوب بولاری زکا دا بی دو بو نکی گینا ناکم پول چینو آغم و سردوندهی زکا چی هر وقت پا کیو بولاری دیخوا پتی که ما دیخوا هم نمانس که خام آغا پولم لونده نمورید خو زمیدارو آغا پویدو چی کمزه بخپا ایک دی و کمزه بنایک دی ناغه خود تیر شو پیر سیب توی رازا چی پیر سیب و روان شو نو چی سنگ اخپا کی خوستو نو خویدو نو الٹا را پریوتو نام مورید والا اللہ تور که وی پاسا منا تا در شول جا پتی پا پولی نشی تیری دی نو زما دا پارا پا پولی سرات بس تیر شی تا دلتا را پریوتی انتا با می غرق کی چرتا با پریوتی مملا با دی کار کتی نو دا دنیا کی خود دا اللہ پی وشتے او جس عذاب را نکمولے شو کنا نگور آئی بہت سوئی خوا. قال اللذین استکبرو بویا کسان استکبرو چاگوی موتبر انا کلن فیها یقیدن مونگ ٹولیو پدی جاننم کی الگ سے پیسی کی خونی ما خوزم جاننم کی موتم جاننم کی کما کمولے شو خوزان نبا میں کم کڑے وے کنا ان كل فيها يقينا من طول بدي جهنم كيو ان الله يقينا الله قد حكم بين العباد تحقیق سره فیصله کړی دا په میز د خپلو بندګانو کې الله فیصله کړی دا اوس پکې سم نشی کېده وقال الذين في النار اوس دوی نه خو دا مریدان نه امید شو کنه سورہ ابراهیم کې تاسو روز یو ټولو خپل بابا نه لاړ شي چاله شیطان له لاړ شي 22 آیات کې تاسو روز سورہ ابراهیم هغه به اور تخت توخیږي ابلیس شیطان او تقریر به شروع کی او وی بچی ما مو ملامت کوي ځان خپل ملامت کوي ما خو در باندې زور نو کړې نو کړې مرې کې مې د لپړې خو نو چوې تاسو بخپل به ایمان وې نو دوی چې نو امید شي نو اوس به هغه څوکیدارانو د جهنم تراشي کومې فرشتي شي هغې ته به مینت کوي ګوره وقال الذين في النار وبيا كسان في النار چې په اور کې دي لخزنت جهنم دربانچانو د جهنم تا اگر سو کی دارانو فرشتو د جهنم تھا سبوی وتا او دو ربکم او واڑے درم خپلنا یخفف عنا جس پکی زمنا یوم من العذاب یو ورځ د عذاب الله ته سوال کې چې مونږ یو عذاب یو ورځ د عذاب کم کی وګورای بوته سوی قالو بوای دا فرشتي اولم تک تاتیکم اینه وی تاسو چراغلی تاسو رسولکم بالبینات استازی استاسو پوازی دلائل سرا و سوک بیان ان کی رت نور آغلی قالو بو ایدوی بلا بے شکا بیان ان کی راغلیو خمم سکڑو انکار کڑو اغیب ویل دا لیس داران و برخداران نشتا او مم بویل اشتا نگوڑای بو دسوی قالو بو ایدوی فدو اغواڑے دا دوی نا پوسی لباندے سبوی گوتا فدو نرا مدد کے دوی لرا اغواڑے دا دوی نا پوسی لباندے ا دنیا کی چھے بری سوکرا مدد کول نو سات آوازو کا کنا وما دعاو الكافرین الا فی دولال او نبی چغد کافرانو مگر پا گمراہیں کے اس فائدہ بورنکی دیر چغی سرے بہوئی خوصا فائدہ بورنکی تسلی ان لننصر رسلنا یقینا منغا خامخ امداد کو دخول استادو والذین امنوا او کسان چی ایمان روڑے فی الحیات الدنیا پ جند دنیا کی اللہ و عز دخول استادو امداد کوم او د مومنان امداد کوم لکه وګوره د رجل مومن امداد یو کو کافران تباکل فرعونیان او غیبچ کو موسی علیہ السلام بچ کو ويوم يقوم الاشهاد او باغ اورد باندي چوبدري کی گواهان هغه گواہی کو ان کی چودريږي نو الله وي باغ اورد بمزه د خپل استاد او د مؤمنانو امداد کوما يوم باغ اورد باندي لا ينفع الظالمين معذرتهم چې فائدہ بنور کوي ظالمانو ته یا فائدہ بنور کوي مشرکانو ته معذرتهم هغه باندې د دوی ظلم پا معنی دا شرکم راضی کنا ان شرکا لظلم نازیم یقینا شرک خامخا ظلم لوی دے مدر گل گل معنی دا شرکو که مزین تازوی دا خود ظالمان جو غلط شو یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم پا غورت باندی چی فائدہ بن شو فائدہ بنور کئی ظالمانو تم فائدہ بور نکی ظالمانو تا معذرتهم اگر بانی دا دوی بانی با پیش کئی یا اللہ مقدق سکر آگلی نو یا اللہ اوزگار نو یا اللہ دا کارو یا اللہ آغا کارو لیٹ برات لو دا بانی ما پیش کری خدا با اس فائدہ ورنکی ولوم اللہ نتو لدوی دا پارا بی لانتا ولوم سو ادار او لدوی دا پارا بدن جام بی اگا بسی جانم ولقد آتینا موسی الحدا او دا کی سرا ورکڑو من موسی علیہ السلام تا الحدا دا ہدایت کتاب ستی مراد دے تورات دا غد بنیس دا فیرونیان دا حلاکت نا بات خبر دخا چه لانل وادی سینا کی دیرشو بیا و موسیٰ علیہ السلام سلویخ تشپو دا پار لارو کوئی تور تا او ایز آتینا موسیٰ الكتابا تازلستیو کنا والفرقان لان لوم یحتدو اللہ وی موسیٰ علیہ السلام نمی تورات نمی کتاب برکو او فرقانو فرق کون کی کتابو دا حق و دا باطل ترمند بقر کتاب تفصیل دستے رہے لقد آتينا موسى الهدى او دا کی سرا ورکړو مون موسی علی السلام ته الهدى د هدایت کتاب و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب او وارثان کړل مونږه بنی اسرائیل د کتاب الله وی دغه کتاب وارثان می سوکړل بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام هدن بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام زکر بنی زامن تو وی اولاد تو وی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نمو پا عبرانی جب کی هدن هدایت و ذکر لأولی الالباب او نصیحت و دپار دا عقل مندو دا اللہ هر کتاب هدایتی او دا اللہ هر کتاب نصیحتی فاصبر نو کلکشا پا تکلیف نو مصیبت نو باندی صبر کوا یعنی کلکشا ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ پر اختیا دا وعد دا اللہ سو وعد دا اللہ سو ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد دا اللہ وعد دا کنا چا اللہ وی زبد امداد کوما فاصبر نو کلکشا پا تکلیف نو باندی یقیناً وعده د الله پر اختیار ده واستغفر لذنبک اڑول کو د بوجتا واستغفر لذنبک ذنب لري کی بوجتا اڑول کو د بوجتا سړی چې ګناو کې نو دام په سړی او بوجي کرا ها واستغفر لذنبک اڑول کو د بوجتا دا نه چې بخنه غواړه د خپل ګنا نبی له سلام تو سلام نعوذ بالله من ذلک کوم ګنا کړو پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي اڑول کو د بوج تا یعنی دا کوم ذمہ داری دې ستا په وګو پرته ده د خلکو اصلاح او خلکو ته بیان نو دا بیان جاری ساته صبر کوه او دا بیان جاری ساته د خپل وګو نه غو بوج رو رس پکوه یاد یو معنا واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د پاره د امت ستا خپل امت له بخنه غواړه لکه نبی له سلام بار وخت خپل امت له بخنه غوښته پاکی بیان او پستائن در اخبل سر لگیا وسا بالعشی والابکار بیگو سبا یا هر وقت دا اللہ نا بخن غوانو دا اللہ پاکی بیان او بیا زجر ورکی زجر ورکی منکرین دا قرآن تا ان اللذین یجادلون فی آیات اللہ دی صورت کی دا جدال دا لفظ را غوڑیر دیا ان الذين يقيدنا كسان يجادلون في ايات الله جگڑی کئی دوی پایا تن دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر د دلیل نہ اتاهم چراغلے دے دوی تا دوی سکئی جگڑی کئی دا اللہ پایا تنو کی ان فی صدورهم الا کبر نشترے پسینو د دوی کی الا کبر مگر حسد ما هم ببالغیه چې نه دي دوی رسیدونکي هغې ته دا دوی چې جګړې کوي د الله په آیاتونو کې او د حق پرست سره دښمني کوي نو د څه د وجې سړه کې حسد دی که نه د بغز د ضد او د عناد د وجې د حسد او د بغز د وجې وایي زه بره د خبره منم فاستعذ بالله نو پناه غواړه په امداد د الله سره انه هو السميع البصير په بل به سلام مچې خو په تا به سلام ناچې ولې که ته به سلام واجې جواب به م نه درکوې او که درکړي د شرم نه نو په نه زړه به یې درکوي ولې ځکه زړه کې حسد دی که نه فستا کافر به یې خوښي خو قرآن والا به یې بدې شي فستا اذ بالله نو پناه غواړه په امداد د الله سره انه هو السميع البصير يقينا ده الله اوريدونکي اوليدونکي ذات دي لخلق السماوات والارض اوس به ته اندازه کیږي ښه اندازه به ته اوس کیږي څومره چې ته د قرآن درسونه شروع کې او دغه رنګې خلکو ته دعوت ورکې دومره به تا سره خلک زه د عناد حسد دا به د خلکو سیوا کیږي ښه اوس به دشمنان په خپله پیژنې خو ته به سکې فاصبر صبر به کې ښه جنگ بنا که انه هو السمیع البصیر یقینا دانه تو من داز ټانګ سره دی دیم لا نیغ نیغ کیږي رب دی نالے کیو ما دی نالے کی به ونه ټومب دی په کلا چارا وسته نه جنگ بنا که شول قران رحمت الله علی په فرمایل وی چې یو ځای کې دست شورو کو جنگ دیو کو نو 50 کال دی مسله رستو بوتله پنځوس کاله دې مسله رستو بوتله جنگ به نه کې خلک به تا سره جنگ کوي خو ته به جنگ نه کې ګورې یعنی جنگ خو آسان دی اوس اوسه دې کوسې ته جنگ وکړه خو جنگ به تن نه کې صبر به کې قرآن زی په زی وی فصبر فصبر وصبر فصبر کلک شا صبر کوا صبر کوا کله وی فصبر علامه یقولون کلک شا پاغه بد ورځو چې وای دوی دی به تا پسې بدې ردی وی کله بوی پنج پیریان دی کله بوی د اولیو دشمنان دی کله بوی خیرات نه منی کله بوی دعا نه منی کله بوی دین روان کو کله بوی نوی نوی خبرې کوي کله بوی دشمنی پیدا کې کله به سوی کله به زوی کله بوی مولیان نه منی کله بوی پیران نه منی تا پسې به دا خبرې کیږي ښه دا دوی چې سوی په دې باندې کلک شه دا خبرې دې طرف ته توجه مه وړه یعنې بیمار به شي او شته کار به دنه پاتې شي انه هو السمیع البصیر یقینا دا الله هم دا الله د اورېدونکي اولیدونکي اکثر زموږ ملګري اول کې جذباتیانې اوس خو خیر ځه نصیحت ورته کولی شي خو مخکې به داسې وو د شاده به یې ته پته ده ډېر جنګونه به کېده داسې وکړه چې قتل به دی بس وایي باز سم کولو به روان شو پکې ما چې زمړه ته پکې لا چا راوتې بس وایي د ځمکې له مې راویشت پخوا به دا جګړې ډېرې وې جنګ به نه کې ښه څه به کې صبر به کې لخلق السماوات ولا کم چې خلاف کوي هغې له دعا کوه چې الله ته دا خلک هم سم کې زموږ وروڼه دي مسلمانان دي زموږ ګاونډیان دي لخلق السماوات والارض خامخا پیدایش د اسمانونو د ځمکې اکبر ډیر لوی دی من خلق الناس د پیدایش د خلکو نه د خلکو پیدایش ګران دی او که اسمانونو ځمکه پیدا کړ الله وایي چې اسمانونو ځمکه مې پیدا کړي دي نو تا دوباره نشم پیدا کولی د قیامت پورې ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد د خلکو نه نه پوهیږي جاهلان دي وما يستوي الاعمى والبصير او نه دي برابر ړوند لیدونکې یو ړوند یو لیدونکې دی دا تا سره چې جنگ کوي نو دا څه دی ړوند دی او ته لیدونکې نه ته ړوند سره جګړه مه کوه ړوند ته لار وښایا ړوند ته څه وښایا ړوند ته لار وښایه په سمه لارې روان کړه جنگ به نه کې وما يستوي الاعمى والبصير او نه دي برابر ړوند لیدونکې یو ړوند دی مشرک دی جاهل دی او بل لیدونکی دی موحد دی بیان کوونکی دی عالم دی دواړه برابر دي نو ته څنګه ویل ټول برابر دي والذین آمنوا وکسان چی باندې وروړو وعملوا الصالحات او عمل کینې کا په طریق پیغمبر علیه السلام باندې وللمسیء او نه بدکارا دواړه برابر دي یو ایمان روړې دی او نیک عمل کوي دا الله دا الله د پیغمبر تابعدار دی او بل ګناهګار دی بدکار دی دواړه خپل کې برابر دي ته څنګه وایې چې ټول خلک یو شان دي قلیلا ما تتذکرون ډیر لږ دی پندو نصیحت غستون کې ډیر لږ پندو نصیحت دي ان الساعه لاتیه نسبت د قیامت ان الساعه لاتیه یقینا قیامت خامخا راتلونکې دی لارې به فی ها شک نشته بدی کې قیامت سره راتلون کې ره او دا قیامت پر راتلو کې شک نشته ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نروڑی بیا می ایمان نروڑی بیا د الله تابعداری نه کوي اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله مورزون نزدې شو د پاره د خلکو حساب او کتاب د دوی او دوی بیا هم په غفلت کې دي مخړوونکي د قران نه بیا هم د قران نه په غفلت کې دي او مخړې د قران نه سورې انبیاء لومبیا یاد کې تاسو لرستیو وقال ربكم ادعوني استجب لكم په دویم ځل دا ذکر کوي د هوا میمو نفی د شرک په دعا چې الله وی رامدل شي بس صرف او صرف یو الله ته وی رہیږي ولی به یو الله را مدد کولی شي ځکه چې الله په خپل حکم کړی چې ما نه وغواړې ما را مدد کې وقال ربکم ادعونی استجب لکم او ویلی دی رب ستاسو ادعونی وغواړې زمانه استجب لکم زه به قبولتیا کوم ستاسو الله وایي ما نه غواړې زه به دې قبولتیا کوم ستا کار څه دی سوال کول دي غوښتل دي خپل تکلیف او مصیبت الله تړوان دی کا او دا الله نو غواړه ورکون کې سوک دی الله بجدا تکلیف او مصیبت لري کوي. دا ایوب علیہ السلام نه تکلیف او مصیبت چا لري کړو؟ زکریا علیہ السلام له بچی چا ور کړو؟ ابراہیم علیہ السلام له بډاوالی کې بچی چا ور کړو؟ یونس علیہ السلام د مې د خېټه نه چا بهر کړو؟ نو غواړه کنه دا الله نه ان الذين يستكبرون عن عبادتي يقيننا كسان چې ځان غټګړي ان عبادتي د عبادت د الله نه سيدخلون جهنم داخرين زر دې چې د نبشي جهنم ته ذلیلا. هغه خلک چې ځان د الله د عبادت نه اوچت ګڼي لوی ګڼي یعنی الله ته را مدد شي نه وي د الله نه سیوا بل چا ته را مدد شي وي یا سات سید خلون جہنم داخرین زر دے چھ دن نبش جہنم دا زلیلا اللہ وی جہنم تا بے دن نکمو زلیلا رسوا بھئی نو دا دویم زل داور توحید وان دور میں انشاءاللہ بھی ہوئی.